الباب العاشر ومئتان باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب اكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعه جمعے کے دن کی فضیلت، نماز جمعہ کے وجوب، اس کے لیے غسل کرنے، خوشبو لگانے، جلدی جانے، جمعے کے دن دعا کرنے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، اس میں قبولیت دعا کی گھڑی، اور جمعے کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا بیان۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالی نے فرمایا، پھر جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں ان کو اس سے یعنی جنت سے نکالا گیا۔ مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جب بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، والله أعلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اپنی طاقت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان میں تفریق نہ کرے، پھر اس کے مقدر میں جو نماز ہے وہ پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن غسل جنابت کی مانند خوب اہتمام سے غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے نکل گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو اس نے گویا سینگوں والا میڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے گھر سے نکل آئے تو فرشتے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں، نام درج کرنے والا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیها ساعة لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک گھڑی ہے، جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم۔ قال الألباني رحمه الله لكن صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري، ومنهم الإمام الدارقطني، وقد شرحت ذلك في ضعيف أبي داود۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد سے جمعہ کی ساعت کے وقت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ مسلم۔ وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔